شبنم اشکم والے سیلے خورو شان شبم سیلے خورو شان شبم شدای شمعم والے ماه فرو زان شبم ماه فرو زان شبم شدای شمعم والے ماه فرو زان شبم ماه فرو زان شبم چون شراری آتشم در زیر خاکستر نهان چون شراری آتشم در زیر خاکستر نهان گر نسیم شعلوت گردد سوزان می شوم گردد سوزان می شوم گر نسیم شعلوت گردد سوزان می شوم گردد سوزان می شوم شبنم اشکم والے سیلِ خورو شان شوم سیلِ خورو شان شوم شعلۀ شمعم والے ماه فروزان شوم ماه فروزان شوم چون نسیم صبحگاهم میوزم نرم و لطیف چون نسیم صبحگاهم میوزم نرم و لطیف در هوای ناموسان باد و طوفان میشوم باد و طوفان میشوم در هوای ناموسان باد و طوفان میشوم باد و طوفان میشوم شبنم اشکم والے سیلِ خورو شان شبم سیلِ خورو شان شبم شعلۀ شمعم والے ماه فروزان شبم ماه فروزان شبم از نای ناچیزم اما در کف مرد دلیر از نای ناچیزم اما در کف مرد دلیر چون زبان برندتر از تیغ باران می شوم، از تیغ باران می شوم. چون زبان پرنده تر از تیغ باران می شوم، از تیغ باران می شوم. شبنم اشکم ولی سیل خورو شان می شوم، سیل خورو شان می شوم. شده شما ولی ماه فرو زان می شوم، ماه فرو زان می شوم. شده شما ولی ماه فرو زان می شوم، ماه فرو زان می شوم.